بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا قسم آہے ہواں جو جےکے مٹی وغیرہ اڑائن تھوں پوئے قسم آہے ککرن جو جےکے میہ کھڑن تھا پوئے قسم آہے بیڑن جو جےکے آہستے ہلن تھوں پوئے قسم آہے ملائکن جو جےکے بارش اے رزق وغیرہ تقسیم کن تھا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع توہاں کے دنل وعدو یقینا سچو آہے ہیں بے شک انصاف یقینا واقع سندر آہے والسماء ذات الحبك انکم لفی قول مختلف ہیں قسم آہے آسمان جو یہ کو سنگار لائے بے شک توہاں یعنی کفار مکہ مختلف گالن میں آئے يؤفك عنه من افك انيكا او پھرے تو جنکے پھرن ہوجے تو قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون ہلاک کیا ویا وڈا کوڑ گلہیندا اوے مانو جکے نشے میں غافل ہیں يسالون ايان يوم الدين رسول عربی کھا سوال کن تھا قیامت جو دی کڑے سیندو يوم هم على النار يفتنون جیڑی انہاں کے باہ میں جلایو عذاب کیو ویندو ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به تستعجلون تماں پنجے جلن جو مزو چکھو ہی وہ ہے جن جے لائے تماں تکڑ کندا ہوا ان المتقین فی جنات وعیون بے شک پرہیزگار باغن ایں چشمن میں آہن آخرین ما آتاہم ربہم انہم کانو قبل ذالک محسنین یہ کو ثواب انہوں کے سندر رب عطا کیو وہ وٹھندر ہوں دا بے شک یہ انہوں کا اگر دنیا میں نیکو کار ہوں کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وہ رات جو تھوڑو وقت سمدہ ہوا وبالاسحار ہم یستغفرون اے رات جے آخری حصے میں اوے استغفار کندا ہوا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اے انہاں جی ملکت میں سوال کندڑن اے سوال نہ کندڑن جو حق ہو وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون اے زمین میں یقین رکھدڑن لائے نشانیوں آئیں اے توہاں جے وجود میں بھی چاپو توہاں نہ تھارتو وفی السماء رزقکم وما توعدون ہیں آسمان میں توہاں جو رزق آہے توہاں ساں کئل وعدہ آہیں فورب السماء والارض انہو لحق مثل ما انکم تنطقون وقسم آہے آسمان زمین جی رب جو بے شک یہ قرآن یقین حق آہے انہی زبان وانگر هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين رسول ربي چا تاوت حضرت ابراہیم جي موذ مہمان جي خبر نہ پوتي اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون جڏهن هي ان وقت پوتا السلام عليكم چيو ابراہیم وعليكم السلام چيو ۽ چيائي تمام ان واقف قوم آهيو فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين وہ پان فورن پنجے گھر وارن دا ویا کچھ ایک متارو گابو تیار کرائے کھنی آیا فقربه اليهم قال الا تاكلون وہ انہن جے اگیا رکھیاں جڑے انہن وہ نہ کھادو ابراہیم چیو تمام چھون تھا کھاؤ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وہ پان انہاں ما خوف محسوس کیا انہاں مہمان یعنی ملائکن سگورن چیو تو خوف نہ کر انہاں ابراہیم کے ایک صاحب علم پٹ دی مبارک دی فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم وہ صدف گھرواری تاں کرے آئی ان پانچے چہرے تے عجب کھاں دھکنی چیو پیرسن سندو عورت کے بار تھی دو قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم فرشتن چيو اڑی طرح تجھے رب فرمایا ہے بے شک وہ ہی صاحب حکمت صاحب علم ہے قال فما خطبكم ايها المرسلون حضرت ابراہیم چيو اے فرشتہ تواں کیڑی مہم تے آیل آیو قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين فرشتن عرض کیو بے شک اساں کے ایک مجرم قوم دا موکلیو ویو آئے لنرسل عليهم حجارة من طين ان لائے اسیں انہاں تے مٹی ماں ٹھہل کنکریوں کچھلائیوں مسومۃ عند ربك للمسرفين جن تے تواں دے رب دے طرفاں حد کھاں وددن جا نالا لکھیل آہیں فاخرجنا من کان فیھا من المؤمنین او جے کہ انہن گوٹھن میں مومن ہوا اساں انہن کے باہر کڈیو فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسلمین پوئے نہ لدو اساں انہن میں سوا ایک گھر مسلمان جے وہ گھر حضرت لوط جو ہو وترکنا فیھا آیۃ للذین یخافون العذاب الالیم ای اساں ان میں ایک نشانی انہن ماڻھن لاءِ رکھی جيڪي دردناک عذاب کان ڊڄندا ہوا فی موسیٰ اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین ऐं हज़रत मूसा जे वाके में असांजी निशानी हुई जॾहिं असां उनखे रोशन दलील सां फिरौन ॾांहुं मोकिलियो पोइ उन पंहिंजे लश्कर समेत ईमान खां इनकार कयो ऐं फिरौन चयो मूसा جادوگر یا مجنون آہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ پو اساں انہ کے انسان لشکر کے پکڑیو پو اساں انہن کے سمندر میں بوڑیو ایو پان تے ملامت کندر ہو وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ऐं आद जे वाकिए में असांजी निशानी हुई जॾहिं असां उन्हनि ते बेख़ैर व बरकत हवा मोकिली ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم इन ई हवा हर शइ खे ज़रा ज़रा करे थिए छॾियो وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى ऐं समूह जे वाके में असांजी निशानी हुई जॾहिं खेनि चयो वियो हिकु मुक़रर वक़्त ताईं तव्हां नफ़ो वठो عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون पोइ उन्हनि पंहिंजे रब जे हुकुम जी नाफ़रमानी कई पोइ उन्हनि खे मौलिक अज़ाब अची पहुतो ऐं उहे ॾिसी रहिया हुआ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ पोइ इहे न बीह सघिया थिए ऐं न इहे असां खां एवज़ वठी सघिया थिए وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ऐं उन खां अॻु क़ौम नूह जे वाके में बि असांजी निशानी हुई बेशक इहा क़ौम फासिक हुई ऐं असां आसमान खे पंहिंजी कुवत सां बनायो ऐं बेशक असीं यकीननि وَسِيعَ كَذَلِكَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اي اسان زمين کي وچايو او اسين ڪهڙا نه بهترين وچائندڙ آهن وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اي اسان هر شيءَ جا ٻه ٻه جوڙا بنايا त मन तव्हां नसीहत हासिल करियो। पोइ तव्हां अलाह ताला ॾांहुं मुतवजह थियो, बेशक आऊं उनजे तरफ़ां तव्हां लाइ साफ़ ॾिजारींदड़ आहियां। ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين اي تمام الله تعالى سان گڏ بيو معبود نہ بنايو بيشڪ آئون ان جي طرفان توهان لاءِ صاف ڏيجاريندڙ آهيان كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اهڙي طرح جيڪي ماڻهو انهن کان اڳ ۾ آيا انهن وٽ نه آيو ڪو پيغمبر مگر انهن چيو اهو جادوگر يا مجنون آهي اتواصوا به بل هم قوم طاغون چا انن هڪ ٻئي کي نه مڃڻ جي وصيت ڪئي آهي بلڪ يا قوم سرڪش آهي فتول عنهم فما انت بملوم پوءِ رسول عربي توهان انن ڏانهن توجه نه ڪريو او توهان تي ڪجهه به ناهي وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اي رسول عربي توهان نصيحت فرمايو پوءِ بيشڪ توهان جي نصيحت مؤمنن کي نفو ڏي ٿي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي جنن ऐं इंसाननि खे मूं पंहिंजी इबादत लाइ पैदा कयो उन्हनि खां को रिज़्क तलब नथो करियां ऐं न आऊं चाहियां थो त इहे मूंखे खाराइनि बेशक अलाह ताला ई रज़ाक आहे जेको साहिब क़ुव्वत ऐं पाक आहे فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ پوءِ بيشڪ ظالمن کي عذاب جو حصو ملندو جيئن سندن اڳين دوستن کي حصو مليو پوءِ اهي مون کان عذاب جي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون پوءِ کافرن لاءِ ان ڏينهن ويل هوندو جنهن ڏينهن يعني قيامت جو کين وعدو ڏنو وڃي ٿو